सबका मालिक एक है, देते हैं पैगाम शिरडी वाले साईं बाबा। साईं बाबा ओ मेरे साईं बाबा, साईं बाबा ओ मेरे साईं बाबा। ईश्वर अल्लाह नानक, ईश्वर अल्लाह नानक, सब है तेरे नाम शिरडी वाले साईं बाबा। सिद्ध समाधि पे साईं की रखो तुम विश्वास, सब्र कभी ना छोड़ना, पूरी होगी आस। जो भी साईं रतन धन पाए, झूठी दौलत को ठुकराए। कलयुग के अवतारे, कलयुग के अवतारी है ये भगवान शिरडी वाले साईं बाबा। ग्यारह वचनों में दिए हैं साईं ने वरदान, श्रद्धा सबूरी दो मंत्रों से हो जाए कल्याण। दया भरी थी आंखों में, अमृत धारा बातों में, वचनों से करते हैं, वचनों से करते हैं पापों से उद्धार शिरडी वाले साईं बाबा। हिंदू के संग पढ़ते रामायण, मुस्लिम संग कुरान, गीता बाइबल और गुरु ग्रंथ का करते हमेशा बखान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साई कहते सबको भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साई कहते सबको भाई। सब धर्मों का आदर, सब धर्मों का आदर करते एक समान शिरडी वाले साईं बाबा।